3900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd Najwyższy orzekł, że powołanie Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne. Mówili o tym goście śniadania w Trójce. Fala kulminacyjna na Odrze w północno-zachodniej Polsce nie powinna zagrozić mieszkańcom, mówi hydrolog z IMGW. Dziś ostatni dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wieczorem wręczenie nagród. Sąd Najwyższy orzekł, że powołanie Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne. Uznał tym samym, że został on prawidłowo przywrócony do służby prokuratorskiej. Prokuratorem krajowym jest dziś Dariusz Korneluk, mówiła w śniadaniu w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Nie jest nim pan Barski. Przypomnę wczorajsze oświadczenie prokuratury krajowej, że to, o czym postanowił Sąd Najwyższy, jest nieprawomocne, dlatego że zostało wydane z udziałem sędziów, którzy nimi nie są. W związku z tym to jest po prostu niewiążące. Sąd Najwyższy potwierdził to, co jest oczywiste, mówił z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki. Nie było zgody prezydenta Rzeczypospolitej, która wymagana jest ustawą do odwołania prokuratora krajowego. Pan prokurator generalny, mam tu na myśli Adama Bodnara, przez jakiś czas korespondował, spotykał się z panem prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. Dopiero wtedy, kiedy on nie ulegał naciskom ustąpienia ze stanowiska, myślono o pewną akrobację prawną, żeby siłowo usunąć prokuratora krajowego. Uchwały nie uznaje m.in. prokurator generalny, ponieważ, jak twierdzi, podjął ją nienależycie obsadzony skład sędziowski. Neosędziowie bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury, napisał w serwisie X minister Adam Bodnar. Pierwszy wstępny raport dotyczący zniszczeń po powodzi i związanej z tym nowelizacji budżetu to tematy dzisiejszego posiedzenia rządu. Ministrowie właśnie się spotykają. Tymczasem fala kulminacyjna na Odrze w północno-zachodniej Polsce nie powinna zagrozić mieszkańcom, mówi hydrolog Paweł Staniszewski. Do poniedziałku fala ma przechodzić przez województwo zachodniopomorskie. Potem, jak ocenia ekspert, powinna bez większych przeszkód wpłynąć do Zalewu Szczecińskiego. W odcinku ujściowym, tutaj w Szczecin i jeszcze przez Szczecinę, Widuchowa, Gostowice, Gryfino, Bielinek, powoli dolina Odry się robi bardzo szeroka, jest dużo miejsca na rozlewiska, na poldery, jest tam park krajobrazowy, więc tutaj Odra będzie w strefie wody nawet wysokiej, bez przekroczonych stanów ostrzegawczych. Stan alarmowy, rzeki przekraczają na 16 wodowskazach, głównie na Odrze. Akcję szczepienia przeciwko tężcowi organizuje w Głuchołazach Polska Misja Medyczna. W mieście, które szczególnie ucierpiało w powodzi, dziś i jutro będzie można się zabezpieczyć przed chorobą. Dla ludzi, którzy ucierpieli w powodzi, zalany dom może okazać się nie jedynym problemem. Ostrzega Norbert Kwiatkowski z Polskiej Misji Medycznej. Bardzo dużym zagrożeniem są choroby przenoszone przez wodę popowodziową. Wśród nich śmiertelnie groźny tężec. Warto się więc zaszczepić, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Powinniśmy raz na 10 lat przyjmować dawkę profilaktyczną. Dla osób mieszkających i pomagających na terenach popowodziowych jest okazja. Szczepienia odbywają się dzisiaj i jutro przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach. Medycy będą na bieżąco oczywiście z aktualną sytuacją epidemiologiczną, będą odpowiednio dostosowywać swoje dalsze działania szczepionkowe. Akcja zostanie w Głuchołazach powtórzona. Szczepienia będą też w Lądku Zdroju. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wieczorem w tamtejszym Teatrze Muzycznym odbędzie się uroczystość wręczenia nagród. W konkursie głównym jest 16 filmów, m.in. Kule i dwie strony medalu Ksawerego Żuławskiego. To nie tylko dramat sportowy o sukcesach i porażkach legendarnego boksera, ale także opowieść o jego rodzinie i żonie Helenie. Postać Jerzego Kuleja nauczyła mnie wiele, mówi reżyser. To była ogromna przygoda i taki przywilej i w ogóle ekstra czas, który spędziliśmy jakby w jego aurze i towarzystwie. Wspólnie właśnie całą ekipą i z aktorami, no wygrywaliśmy te złota, upadaliśmy razem z Jurkiem, podnosiliśmy się i też kibicowaliśmy bardzo jego związkowi z Heleną. Także to jest taka jeszcze droga, która się w sumie nie zakończyła. Mamy wrażenie, że dzisiaj jesteśmy po prostu w Meksyku. Film Kule i dwie strony medalu na ekrany kin wejdzie 11 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do meksykańskiej pogody jednak daleko. Ulewy na Podkarpaciu zapowiadają synoptycy. Padać zacznie po południu, mówi Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii. Tam na całą dobę spodziewamy się nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Głównie powiat bieszczadzki i leski, to są te dwa powiaty najbardziej zagrożone tymi największymi opadami w ten weekend. Najbliższe noce, zwłaszcza na południu, będą zimne. W górach może prószyć śnieg. Wysoko w górach, na szczytach Bieszczadów może również padać deszcz ze śniegiem. Również noc soboty na niedzielę Tatry się znacznie chłodzą i na szczytach Tatr spodziewamy się nawet śniegu, samego śniegu do około 5 cm. Synoptycy nie prognozują znacznych opadów dla terenów, które ucierpiały w powodzi. Autopromocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD wystartowała sprzedaż premierowa modeli Xiaomi 14T i 14T Pro. Tylko do 24 października kup najnowszy smartfon i odbierz nawet 800 zł zwrotu od Xiaomi w promocji cashback. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Skorzystaj z promocji ratalnej. Aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy promocji w sklepach i na euro.com.pl. Nie czekaj. Sprawdź, co potrafią najnowsze smartfony. Ała! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Samsung Bespoke Jet. Odkurzacz, który pokochasz. Promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Graj w zakłady specjalne Lotto i wesprzyj Powodzian. Możesz pomóc tym, którzy stracili tak wiele. Cały przychód z gry zostanie przekazany na pomoc potrzebującym. Losowanie już 5 października. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz Sprintera z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i systemem multimedialnym M-Books. Teraz już za 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę również na podwozia do zabudowy. Dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 września, 9 po 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry, dzień dobry. Czy państwo już po spacerze z psem? A koty dostały saszetę? A grzbiety albo brzuszki państwa czterołapnych naszykowane w zasięgu ręki? Skoro tak, no to zaczynamy. Wielkie głaskanie. Program dziś realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Ewa Lipowicz, a przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. Nie zaskoczę dziś państwa takim stwierdzeniem, że koty i psy to są najpopularniejsze zwierzęta domowe w Polsce. 49% gospodarstw domowych zamieszkuje co najmniej jeden pies, a 40% co najmniej jeden kot. I w raporcie panelu gospodarstw domowych, to jest takie badanie konsumenckie prowadzone przez firmę badawczą GfK Polonia, wyczytałam, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Dlaczego ludzie chcą mieszkać ze zwierzęciem? Dlaczego chcemy od naszych psów i kotów relacji? Za co je kochamy? I czy w ogóle kochamy? Bo może na przykład tylko korzystamy z ich obecności blisko nas. Dlaczego dla wielu ludzi ich domowe zwierzęta są często ważniejsze niż inni ludzie, niż na przykład inni członkowie rodziny? Ograniczmy się dzisiaj, proszę Państwa, tylko do psów i kotów. Bardzo o to proszę, bo o tym, jak ludzie traktują zwierzęta gospodarskie, dzikie i wszystkie inne poza swoimi domowymi pupilami, chcę zrobić osobny program, bo myślę, że zwierzęta na to zasługują, a też wierzę, że i Państwo chętnie porozmawiają na taki temat. I to wkrótce. A teraz o naszych ludzkich oczekiwaniach wobec psów, wobec kotów, czego od nich chcemy, po co nam pies, po co nam kot w domu. Zapraszam Państwa do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania. Wielkie głaskanie na antenie Trójki do godziny 11. Czekam na Państwa telefony 22 i 7 trójek oraz na maile głaskanie@polskieradio.pl. I wiem, że słuchają nas Państwo nie tylko ze swoimi zwierzętami. Słucha nas też trzech panów na M, Michał, Maksym i Mikołaj. I okazuje się, proszę Państwa, że Maksym interesuje się nauką, a zwierzętami w szczególności i marzy o tym, żeby zostać trenerem psów, więc no niewykluczone, że wkrótce nastąpi zmiana tutaj przy tym trójkowym mikrofonie, ale póki co stawiam pytanie, czy kochamy nasze domowe zwierzęta? Jeśli tak, to za co je kochamy? Czy tylko z nich korzystamy? I zapowiadając dzisiejszą audycję wczoraj w moich social mediach, zapytałam Państwa o to właśnie. Czy kochamy, a jeśli nie, to czego chcemy od zwierząt? A jeśli kochamy, to za co? No i napisali Państwo wspaniałości. Wspaniałości absolutne. Pan Andreas na przykład napisał, że nie ma żadnych oczekiwań od swoich skarbów, poza jednym, by zawsze były. Tosia, Figa, Jola oraz Frania. I nie sądził, że kiedykolwiek pojawią się w domu adopciaki, które skradną serca migiem. No i koniec tego postu jest kocham, kocham, kocham. No naprawdę zastanawiałam się, czytając wszystkie te Państwa odpowiedzi na to moje pytanie, czy kochamy, jeśli tak, to za co, albo czego chcemy od zwierząt. Zastanawiałam się, czy dam radę przeczytać dzisiaj na głos Państwu tutaj na naszej antenie te odpowiedzi, czy nie złamie mi się głos ze wzruszenia, bo naprawdę piszą Państwo rzeczy niezwykłe. Pani Dorota na przykład napisała, przeczytam w całości, pozwolą Państwo. Ja, kochana Anetko, nie mam żadnych oczekiwań od mojego czworonożnego przyjaciela. Jest... I tu jest serducho. Jego obecność od samego początku, gdy do nas trafił, to radość, szczęście, uczucia, ale też uczenie się siebie, wyrażania swoich potrzeb. Dziś po 13 latach mój ukochany Golden Cekin jest psim seniorem i jego potrzeby znacznie wzrosły. Uczymy się go z każdym nowym wymaganiem. Wszystko to z wzajemnej miłości. No, proszę Państwa, nikt tak nie potrafi opowiadać o miłości do zwierząt, jak Państwo, jak słuchacze programu trzeciego i bardzo się cieszę, że mogę brać w tym udział. Ale miłość do zwierząt domowych to nie jest historia współczesna. To się nie pojawiło teraz. Najstarsze dotychczas takie znalezione, archeologiczne znalezisko świadczące o relacji uczuciowej między człowiekiem i psem odkopano w Izraelu i to jest, proszę Państwa, grób mężczyzny z psem sprzed 12 tysięcy lat. To dawno. Archeolodzy zapewniają, że zmarły nie miał wobec psa żadnych spożywczych, jedzeniowych zakusów. Obejmował go z uczuciem. Z miłością. A w ogóle, to może Państwo tego nie wiedzą, to chętnie podpowiem taką ciekawostkę, że najstarsze szczątki udomowionego psa znaleziono w Belgii i one pochodzą sprzed 31 tysięcy lat. Więc w tym kontekście wszystkie te archeologiczne znaleziska z Danii, Niemiec, Anglii czy z Syberii, które mniej więcej datowane są na 12 tysięcy lat temu historycznie, no to wydają się dosyć takim świeżym zjawiskiem. Ale w ogóle w sprawie Syberii, to jeszcze Państwu opowiem, że z Syberii pochodzi też inne wykopalisko, które świadczy o tym, że dawno temu potrafiliśmy jako ludzie, jako ludzkość kochać zwierzęta, a nie tylko traktować je użytkowo. Właśnie na Syberii znaleziono takie wykopalisko archeologiczne, bardzo ciekawe. 6 tysięcy lat temu wyleczono psu kontuzję kręgosłupa. I naukowcy, którzy znaleźli grób tego psa, twierdzą, że właśnie to jest dowód na to, że ludzie potrafią kochać zwierzęta od samego początku. Bo wiemy, że ta historia wspólna psów, kotów i ludzi jednak ma bardzo dużo rysów takiej korzyści. Miejmy nadzieję, że obopólnej, ale jednak korzyści. A z uczuciem, z miłością do tej pory nie łączyliśmy bycia zwierząt obok nas w dawnych latach. Okazuje się, że to nieprawda, bo miłość do zwierząt jest blisko człowieka, jest w człowieku od samego początku. A czy wiedzą Państwo, że jest takie badanie, z którego wynikło, że 81% respondentów tego badania kocha swojego zwierzaka bardziej niż ludzkiego członka najbliższej rodziny? A jak to jest u Państwa z tą miłością? Po co Państwu pies? Po co Państwu kot? Za co Państwo kochają i jeśli kochają swoje zwierzęta domowe, a może tylko korzystają Państwo z ich obecności? głaskanie. Czy i za co kochamy nasze zwierzęta domowe? To dzisiejszy temat naszych rozważań. 22 i 7 trójek oraz głaskanie małpa polskieradio.pl. Te kontakty są do Państwa dyspozycji. Proszę korzystać. I pan Bogusław to właśnie zrobił. Panie Bogusławie, dzień dobry. Tak, wzięliście mnie na pierwszy ogień. A to chyba dobrze. No, to teraz poważnie mówiąc, bo to jest temat taki no raczej bardzo poważny, jeśli chodzi o moją stronę, bo wszystko zaczęło się no, 40 lat temu, można troszkę więcej. Mm-hmm. Jak moja córka przyniosła do domu pieska, małego, fajnego pieska i bardzo go tam oczywiście głaskę zamawiał, tato, mamo, tak, znalazłam. Super, dobra, został mnie sobie. Nie był to oczywiście jamnik. Nie wiem, jakim sposobem się zgubił, ale w każdym razie u nas się trafił. No i mieliśmy tego jamnika bardzo dużo. Później, no niestety, do starości zszedł. Później drugi i teraz jest trzeci. I powiem pani tak już teraz bez żartów, że na przykład psy, jeśli chodzi o mnie, z którymi miałem do czynienia i na przykład moja rodzina, to są po prostu najlepsi kumple. Nie ma lepszych kumpli, nie ma lepszych znajomych, nie ma nikogo lepszego, ponieważ pani na pewno się też przekonała, że miałam na pani tam jakichś tam znajomych, ma pani tak samo nie znajomych, jakichś tam kumpli od szkoły, od przedszkola. I oni panią zawsze zawiodą. Zawiodą, no coś tam zrobią, a pies, chociaż nie wiem, co pani to zrobiła, on zawsze przyjdzie, będzie patrzył pani w oczy, więc zawsze będzie panią wierzył. Mm-hmm. Panie Bogusławie, a myśli pan, że to jest właśnie powód, dla którego my tak bardzo chcemy mieszkać ze zwierzęciem, że one zawsze stoją po naszej stronie, że nigdy nas nie oceniają, że zawsze oczywiście są? Oczywiście. Ja na przykład swojego, jak uważam, za kumpla. To nie jest dla mnie zwierzek, to jest mój kumpel. I ja wiem, że mogę na nim polegać. On nigdy nic nie wymyśli jakiegoś takiego, na czym ja bym się mógł na przykład, nie wiem, no, pogniewać albo z innymi kolegami, coś takiego. To jest naprawdę kumpel, na którym zawsze mogę polegać. Zawsze wiem, że mogę na niego liczyć, który w domu czeka na mnie, jak przyjdę i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie jestem starszym panem, który ma 75 lat, nie słuchasz, ma tam ponad 50. I ten pies, może się wierzyć, bo nie jest dla mnie bliższy niż cała rodzina i tak dalej, i tak dalej. Bo rodzina jest dobra na zdjęciu, a nie w życiu. I jedynie, że się na wiosnie zawiodłem przez całe swoje życie, to zawsze właśnie nasz chorobem. No i mogę każdemu to powiedzieć. Jasne. Bardzo dziękuję za ten głos, panie Bogusławie. I myślę sobie, że w takim kontekście, gdyby każdy z nas mógł usłyszeć o sobie właśnie takie słowa, jak pan Bogusław powiedział o swoim psie, że nigdy nie zawiódł, że zawsze był, że jest przewidywalny i że daje taką pewność i poczucie bezpieczeństwa, relacja z tym obiektem, z tą istotą, no to myślę sobie, że każdy z nas ludzi, kto mógłby usłyszeć o sobie takie słowa, mógłby być też z nich bardzo, bardzo dumny. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie wiadomości, które Państwo piszą. Nie wszystkie jestem w stanie oczywiście na antenie przeczytać, ale proszę się nie ograniczać, proszę pisać bez pamięci. Głaskanie @polskieradio.pl. Proszę też dzwonić 22 i 7 trójek. I pozwolę sobie jeszcze przeczytać Państwu wpis pani Anny, który jest o jej psie Borucie. Przywiozły go dziewczyny z fundacji. Mały, wystraszony, średniej urody. Kucnęłam, a on polizał mnie w nos. I to było uczucie, które mogę porównać do zakochania. Totalna strzała. Na początku miałam oczekiwania, że będzie umiał to i tamto, że skończy kursy, że będzie jakiś. A Boruta jest absolutnym Borutą. Ma własny rozum, prawo do psich decyzji. Jest dla mnie po prostu kimś bliskim. Rozumiem, że jest psem, że jest innym gatunkiem. Inaczej widzi i czuje relacje, ale jesteśmy częścią jednego stada działającego na psioludzkich zasadach. Myślę, że podobnie jest z kotką Belą. Mamy swoje rytuały, choć każda z nas ma swoje życie i swoje sprawy, to po prostu lubimy swoje towarzystwo. Nie mam wątpliwości, pisze pani Anna, że to ja wyciągam więcej z tych obu relacji, ale staram się szanować ich potrzeby i odmienne natury, żeby i one żyły pełnią swoich żyć. Kocham bardzo. Dziękuję pani Anno za ten wpis. To kocham bardzo na końcu Państwa opowieści o Waszych zwierzętach i o relacjach z Waszymi zwierzętami pojawia się właściwie regularnie. I pewnie jest to dowód też na to, że wokół wielkiego głaskania, wokół trójki gromadzą się wyjątkowe osoby z wielkimi sercami, z dużą wrażliwością, z wiedzą też o tym, że inny gatunek ma swoje konkretne potrzeby, ale nie mam też wątpliwości, że nie wszędzie tak jest i nie mam też wątpliwości, że zdarzają się sytuacje, w których kocham bardzo nie dotyczy relacji z psem czy z kotem i pies lub kot są przy okazji gdzieś przy ludziach, przy gospodarstwie, czy przy domu, czy przy człowieku i kręcą się między nogami, korzystając z tego, że człowiek jest obok. Natomiast wiemy o tym, że nasze ludzkie przywiązanie do psów jest wrodzone. I naukowcy sprawdzili, że kiedy dzieci w wieku od 1 do 3 lat mają wybór, to spędzają więcej czasu na interakcji z żywymi zwierzętami niż z nieożywionymi zabawkami. I badania wykazały również, że neurony w naszym ciele migdałowatym, to jest taki ośrodek emocji w mózgu, reagują preferencyjnie na obrazy zwierząt. No i oczywiście, że my ludzie jesteśmy przyciągani do istot o takich cechach typowych dla ludzkich niemowląt, takich jak szerokie, duże oczy, wyłupiaste, duże czoło, zwisające, miękkie uszy, ponieważ małe zwierzęta wywołują u nas takie instynktowne reakcje jak ludzkie dzieci. No i teraz pytanie jest takie, że może psy i koty korzystają z tego i są naszymi pasożytami. Jest taka koncepcja jednego z profesorów brytyjskich, który twierdzi, że czterołapni wykorzystują nas do tego, żeby zwiększyć swój sukces reprodukcyjny. Co państwo na to? 22,7 trójek oraz głaskanie polskieradio.pl. Głaskanie. 22,7 trójek to jest nasz telefon i pani Bożena z niego skorzystała. Dzień dobry, pani Bożeno. Halo, dzień dobry, halo. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety mówię do kierownicy, jestem w biegu, w trasie, ale tak zaciekawiła mnie ta audycja, że przypomniał mi się wiersz, do końca oczywiście go nie zacytuję państwu, ale Andrzeja Bursa, spokojnie go pani odnajdzie. Nie wiem, czy tytuł jest, na pewno tytuł jest taki niewidoczny, że jest to pies, ale ten wers, który mówi o tym, że to jest dedykowany psu, wiersz, który wyraźnie mówi o tym, gdyby moi przyjaciele umieli tak milczeć, świat byłby o wiele piększy. A, na dźwięk mój swój wielki łeb poruszył. No cóż, mój stary, bieda, nie ma funduszy. Trzeba cię sprzedać. No i potem tak jest właśnie, jak to u poety, a często bywa. Po prostu jest brak przysłowiowej kasy, ale jest przyjaciel pies, który milczy, może przyjaciele zawiedli, ale ten prawdziwy przyjaciel, może forma przyjaciel prawdziwy nie jest formą odpowiednią, ale ten, który jest zawsze przy nim, jest po prostu potwierdzeniem, jaką wartością jest zwierzę dla nas. Jest naszym najnormalniej przyjacielem, aczkolwiek ja nie mam psa, mam w domu kota, Leona. No i on jest bohaterem, może tutaj troszeczkę powiem nieskromnie dwa zdania jakby o sobie, bo wyszła moja poezja Ludzie w biegu, ona jest tam gdzieś, więc także nie jestem aż tak, że tak powiem, że próbuję się lansować w tym momencie, bo ta książka jest od czerwca, się sprzedaje, okej. Ale jest, no podobno mam dobre recenzje, dobrze. Ale chodzi o to, że ja mam kota Leona. I ten mój kot, to dachowiec, pers, mieszanka, jest taki nieoczywisty, nierzeczywisty często, ale w jednym z moich wierszy, który będzie teraz w drugim tomiku, on jest, gdzieś tam się przewija czasami w moich innych utworach, ale tutaj jest bardzo ładny, jak mi się wydaje, pomógł mi jakby dobrze zakończyć wiersz taką właśnie puentą. I ten milczący kot. Więc jakby, no, wydaje mi się, że jest wartością niesamowitą zwierzę. Jeżeli się dokładnie mu przyjrzę, na pewno nie zawiedzie, ale też wymaga takiej dużej odpowiedzialności. Jeżeli kluczowe zdanie o tej odpowiedzialności i o tym takim cichym towarzyszeniu nam w życiu. Cichym w kontekście kotów to nie zawsze jest też prawda, bo zdarza się, że czterołapni puszyści domagają się saszety, domagają się głaskania, domagają się wielkiego głaskania od nas, bo jest to ich potrzeba tak zwana nieelastyczna, czyli taka, która nie ulega zmianie. Taka potrzeba nieelastyczna powinna zostać zaspokojona po to, żeby zwierzęta były szczęśliwe. No i teraz, czy my ludzie zaspokajamy te potrzeby naszych zwierząt? Czy my je kochając też zauważamy w zakresie tego, co one potrzebują do życia i co my możemy im zapewnić, żeby ich dobrostan był faktycznie dobrostanem, a nie tylko, żeby były przyzwyczajone do jakiegoś standardu, który wymuszamy my ludzie. Panie Mariuszu, czy jest pan z nami i czy pan w tej sprawie? Dzień dobry. Dzień dobry. Parę słów na temat piesków. Przez 30 lat miałem sznaucery olbrzymy i jestem z tego pokolenia, gdzie na lekcji biologii pani profesor potrafiła powiedzieć, że zwierzęta nie mają emocji, nie mają uczuć, a ja w tamtym czasie byłem wegetarianinem przez 18 lat. I taki dysonans był, bo psy jedzą mięso, spożywają mięso, a ja wegetarianin, więc otoczenie próbowało mnie zniechęcić i tak dalej, nie? I w dyskusji na temat tego wykorzystywania człowieka, psów przez człowieka i odwrotnie, to według mnie wtedy takie zdanie wygłosiłem, że my tak naprawdę nie wiemy, bo my mamy cywilizację techniczną, ale czy zwierzęta nie są inteligentniejsze od nas, to my tak naprawdę nie wiemy, bo delfin po prostu jest inteligentnym ssakiem, a pływa sobie w oceanie i on nie potrzebuje samochodów, nie potrzebuje tam jakichś gadżetów po to, żeby funkcjonować. A jaka jest filozofia życiowa delfinów, tego my nie wiemy. Dziękuję za wszystko. Dziękuję panie Mariuszu, dziękuję pięknie za ten głos. Faktycznie delfin też nie potrzebuje człowieka. Od razu mi się przypomina, jak pan zaczął o tych delfinach opowiadać, taki obrazek, gdzie mamy zestawione dwa mózgi. Jeden jest większy, drugi jest mniejszy i jest podpis pod tym zdjęciem, że to jest mózg delfina i człowieka. No i potem dyskusja, który jest który. I odpowiedź, delfin by wiedział. No, mamy do czego dążyć. Ale jest z nami też pani Monika. Pani Moniko, dzień dobry. Czy w sprawie psów, kotów, czy może delfinów albo innych zwierząt? W sprawie zwierząt jakichkolwiek. To znaczy ja w sprawie tych czworonogów, które żyją z nami, tu chodzi mi o wypowiedź, że one są naszymi pasożytami. Właśnie. Ja bym tego nie nazwała pasożytami, tylko to jest taka symbioza mutualistyczna, bo te zwierzęta też nam dużo dają, tak? Pewnie. ta bezwarunkowa radość. Przecież pierwszy przybiega pies, jak ja wracam do domu, tak? I on się cieszy. Ja wiem, że chodzi może też o to jedzonko, ale mi to sprawia przyjemność, że on się cieszy, widząc go merdającego ogonem, to, że położy się przy mnie, że się budzi przy mnie w sobotę rano, tak? No to jest przyjemne, tak? I to mi daje radość i mnie tak ładuje. I nazwałabym tego pasożytnictwem, jakby nie było też dużo czerpiemy od zwierząt. Dużo. Jasne, że tak, pani Moniko. Bardzo dziękuję. I czasem sobie dworujemy z kolegami i koleżankami, behawiorystkami i mówimy wtedy, że pies nie widzi problemu w wyrażaniu uczuć w publicznych miejscach, dlatego bywa lepszy od ludzi. Ale oczywiście to są żarty, chociaż faktycznie pies nie widzi powodu, żeby nie pokazywać swoich emocji, a na pewno te emocje ma. I ta zmiana w naszym postrzeganiu zwierząt, ale także w wiedzy, konkretnej naukowej wiedzy o zwierzętach, właściwie zachodzi na naszych oczach. Jak gdybym miała się państwu przyznać, to bardzo się cieszę z tego, że żyję aktualnie, dlatego że na bieżąco, w trakcie 18-letniej mojej pracy jako behawiorystka zwierząt, wiedza o tym, jak działa mózg zwierząt, psów, kotów, ale także innych zwierząt, zmieniła się diametralnie. Wiedzieliśmy dużo mniej o zwierzętach, kiedy ja zaczynałam pracę. Dzisiaj wiemy dużo więcej i to jest fascynująca droga i to jest genialna podróż, która właściwie nigdy, ale to absolutnie nigdy się nie kończy, dlatego że zawsze będzie coś nowego do odkrycia, bo zwierzęta wpuszczają nas do swojego świata powolutku i odkrywają nam swoje tajemnice, kiedy trochę na to zasłużymy. Cieszę się, że państwo obalili tę koncepcję pasożytnictwa i zauważają państwo o te wspólne korzyści, czyli obopólne. Co państwo na to, że my kochamy zwierzęta albo nie kochamy i tylko z nich korzystamy? Jak kochamy? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A pamiętają państwo o tym wspomnianym przeze mnie już dzisiaj badaniu, że 81% respondentów okazało się, że kocha swojego zwierzaka bardziej niż ludzką rodzinę? No właśnie. To w tych samych badaniach mamy też dowód na to, że 3 na 10 osób, uwaga, darzy silniejszym uczuciem swojego czworonoga niż swoją przyległość romantyczną, czyli niż swojego partnera. Nie wiem, jak to świadczy o tych przyległościach romantycznych, ale na pewno bardzo dobrze świadczy o tych czterołapnych, że potrafiły zawojować serca ludzi sobą, a przecież niczego nie udają. Są sobą i zawsze są takie same. Połowa badanych w tym samym badaniu przyznała, że odczuwa większą miłość do swojego pupila niż do własnej matki. Ankietowanych poproszono też o to, żeby ocenili, ile są w stanie poświęcić, ile są w stanie zrobić dla swojego zwierzęcia. I tutaj ograniczono te domyślne aktywności ludzkie do ewentualnego leczenia. I proszę sobie wyobrazić, że prawie połowa badanych deklarowała, że nie tylko podjęłaby dodatkową pracę, gdyby ta cena opieki medycznej psa czy kota przekroczyła możliwości finansowe, ale 1 na 4 ankietowanych sprzedałby swój samochód po to, żeby zdobyć pieniądze na ratowanie zdrowia czworonoga, a 40% poświęciłoby w tym celu telewizor lub laptopa. To chyba nie najgorzej o nas świadczy. Co państwo na to? Jak kochamy zwierzęta? Czy kochamy, a może tylko wykorzystujemy je? Telefon nasz 22 i 7 trójek dzwoni cały czas. Bardzo proszę. Kto na antenie? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani w sprawie miłości do zwierząt? Tak, tak. Właśnie a propos tej miłości do zwierząt. I ja mam dwie suczki. Mamy z córką. Tak się złożyło, że miała małe, więc została właśnie córeczka. Mhm. One nawzajem się też tak kochają, mimo tego, że już są wiekowe, ale się kochają. Ale właśnie odnośnie tej miłości do zwierząt to... U nas jest nawet tak, że na święta oprócz prezentów dla rodziny są też prezenty dla nich, bo są po prostu członkami rodziny, są traktowane przez nas jak dzieci, bardziej, że nie mamy swoich, więc ta miłość taka jest przelana właśnie na nie. Mm-hmm. A też właśnie a propos ich potrzeb, One nawet potrafią powiedzieć, że coś im jest, powiedzieć po psiemu oczywiście. Jasne. Przyjść, popatrzeć w oczy, że coś im jest i żeby im po prostu pomóc. I no, ja swoje psiaki uwielbiam i kocham faktycznie nad życie. Też byłabym w stanie sprzedać wiele rzeczy, żeby tylko ratować czy ich zdrowie, czy żeby po prostu było im dobrze. Także tak, ja jestem dumna z tej swojej miłości do moich dwóch dziewczynek. Pani Agnieszko, a my jesteśmy dumni z tego, że słucha pani Wielkiego Głaskania i że zechciała się pani podzielić z nami swoją wrażliwością, bo myślę, że wszyscy my chyba dokładnie rozumiemy to, o czym pani opowiada i to, jak traktujemy nasze zwierzęta, bo faktycznie traktujemy je jak równoprawnych członków rodziny. A to, tak, że tak. Pani psiaki dostają prezenty pod choinkę, to jest... Tak, urodziny, swoje urodziny, no obchodzimy ich urodziny też. I to jest genialna tak. Sprawa. A przy okazji też podpowiem państwu, pewnie pani Agnieszka to wie, skoro zapakowuje te prezenty pod choinkę, że to jest jedna z fajniejszych aktywności intelektualnych dla naszych psów, kiedy mogą sobie rozpakować taki prezent i te prezenty można im dawać nie tylko pod choinkę i nie tylko na urodziny, ale na przykład z okazji soboty. To jest bardzo dobry powód do tego, żeby naszego psa obdarować czymś wspaniałym. I proszę sobie teraz zapisać albo zapamiętać, to szczególnie do kobiet tutaj kieruję tę informację, chociaż nie chciałabym, żeby zabrzmiało to jakoś seksistowsko, ale mierzę swoją miarą, a jednakowoż jestem dziewczyną. Dużo butów trzeba kupować, dziewczyny, dużo butów, dlatego że te pudełka po butach potem doskonale służą do tego, żeby schować w nie karmę psią albo jakieś pyszne smakołyki, zawiązać sznureczkiem, ewentualnie jakąś wstążką, ale nie plastikową i taki prezencik psu zostawić. On sobie wtedy to pudełko rozgryzie. Proszę tylko pamiętać, żeby tam nie było żadnych metalowych elementów, które mogłyby jakoś poranić pychol psi. Więc on sobie to pudełko rozgryzie, co jest naturalnym takim odpowiednikiem no, polowania, mówiąc krótko, no bo jednak jakoś to upolowane stworzenie trzeba rozczłonkować na mniejsze kawałki, no ale lepiej robić to przy pudełku niż naprawdę. No i oczywiście wyje sobie to wszystko z środka i to jest rzecz wspaniała, która bardzo aktywizuje też umysłowo nasze psy. Więc pomysł z prezentami dla psów doskonały. Panie Stachu, czy pan jest z nami? Halo, halo, tak, dzień tak, dobry. Jestem naturalnie od 1977 roku, pani redaktor, jestem z wami. Matko jedyna, wspaniale. No, ojcze przenajświętszy, jakby rzekł mój dziadek świętej pamięci. No, oby nie, ale o losie możemy powiedzieć. O losie, miłośnik psów, podobnie jak i ja. Szanowna pani redaktor, drodzy przyjaciele, słuchacze trójki. No ja tutaj całkowicie chciałbym podzielić zdanie jednego z moich przedmówców, że psy niekiedy przewyższają inteligencję swoich właścicieli. Przykłady można by było mnożyć. Ja doskonale pamiętam swojego pierwszego psa, kiedy to miałem lat 17 i od tego momentu zacząłem słuchać także trójki, jaki zbieg okoliczności, prawda? Wabił się Tubis, był to owczarek niemiecki, przepiękny pies. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy wracałem z drugiej zmiany, bo taki system był, pracowałem w warszawskiej fabryce samochodów osobowych, wtedy jeszcze były zupełnie inne czasy, dojeżdżałem z okolic Kultuska autobusem. Ten pies, szanowna pani redaktor, punktualnie o godzinie 22:30 wybiegał na przystanek i wiedział, że ja wrócę z pracy. Jak to jest możliwe? Nie miał zegarka, nie znał mojego grafiku. Kiedy pracowałem na pierwszą zmianę, 13:30 siedział na przystanku i kiedy wysiadałem z autobusu, witał się ze mną, że no trudno to opisać, to trzeba przeżyć. W momencie, kiedy go straciłem, to proszę mi wierzyć, rozkleiłem się jak smarkacz. Zrobiłem mu pochówek. Może to być dziwne dla niektórych słuchaczy, ale przez bardzo długi czas chodziłem 2-3 razy w tygodniu w miejsce, gdzie go pochowałem i zapalałem tam świeczkę. Następnie, kiedy już założyłem rodzinę, a jestem żonaty od 40 lat, mieliśmy z małżonką dwie suczki, przespaniałe. Były to kundelki, równie przepiękne i bardzo mądre. I w momencie, kiedy już odeszły ze starości, bo mój pierwszy pies, ten owczarek, wabiący się Tubis, zginął tragicznie, bo dostał się pod samochód. Nie będę tej historii opowiadał, ponieważ do dzisiaj się bije w piersi, że dopuściłem, tak, że dopuściłem do tego. I ostatnie dwie suczki, jakie mieliśmy w ciągu 15 lat, to była Mika, to był taki papilonek francuski, nie była to czysta rasa. Ona odeszła z powodu choroby nowotworowej. I druga suczka, Gabi, też mieszaniec zbliżony do zwykłego kundelka. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy je usypialiśmy, a to już były przepisy nowe, które obligowały wszystkich po uśpieniu pieska, trzeba było od weterynarza uzyskać zaświadczenie. Tak, dokument. Tak, dokument i piesek był utylizowany. No to proszę sobie wyobrazić, że z małżonką żeśmy po prostu ryczeli jak dzieciaki. Od tamtej pory, kiedy straciliśmy, kiedy odeszła od nas ta ostatnia suczka Gabi, no postanowiliśmy, że na ten czas, a odeszła 6 lat temu, nie będziemy brali już żadnego pieska, aczkolwiek to jeszcze nie jest powiedziane, że nie, ponieważ jest to zbyt duże. Za trudne. Zbyt trudne, kiedy się z taką psiną żegna. I powiem jeszcze na zakończenie, jeśli pani zada pytania, to odpowiem. W momencie, kiedy ta ostatnia nasza sunia, Gabi, która też bardzo ze mną się związała i pływała ze mną na ryby, bo jestem wędkarzem i grzybiarzem, to proszę pani, proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy wracałem z pracy, to były takie dni, a w małżeństwie czasami ludzie lubią się posprzeczać, pokłócić. No to niestety prawda. Pani redaktor kochana, ta suczka lepiej nie witała po pracy w domu jak moja małżonka, która miała niekiedy złe dni, a to były ogólnie tak zwane ciche dni. Naturalnie później żeśmy się przepraszali, bo jesteśmy razem 40 lat. Ale to było wspaniałe i ten pies wskakiwał mi na kolana i proszę sobie wyobrazić, ona czuła moment, chwilę, kiedy żeśmy się z żoną sprzeczali. I najpierw wskakiwała na moje kolana, tuliła się, piszczała i poszczekiwała delikatnie, później biegła do żony, wskakiwała. Trochę i państwa godziła, sobie, prawda? Tak, to, można by było odnieść takie wrażenie. Że jedno z nas, dzięki właśnie tej suni, podchodziło i przepraszało za swoje zachowanie i to było piękne. No tyle. Pory, kiedy nie mamy już piesków, staramy się nie kłócić. Kto państwa pogodzi w takiej sytuacji, prawda? Absolutnie, zdecydowanie cudowna historia, bardzo za nią dziękuję. No, pies nigdy nie chce przedyskutować naszego związku. W związku z tym wydaje mi się, że to jest jedna z jego istotnych zalet. Ale pan Stachu też zapytał, jak to jest możliwe, że pies wie, kiedy my wracamy do domu, że pies będzie czekał o określonej godzinie i zdaje się, że może ma na to jakiś konkretny, dodatkowy, tajemniczy zmysł. Naukowcy wyjaśniają to dosyć banalnie, to znaczy mówią o tym, że spada zapach, natężenie zapachu człowieka obniża się do określonego poziomu i to właśnie pies kojarzy z momentem, w którym pojawia się jego dwunożny i poprzez obserwację bardzo szczegółową, bardzo uważną tych wszystkich sytuacji, które się powtarzają regularnie, jeśli mamy regularną pracę, pies bardzo szybko orientuje się, o której mniej więcej wracamy do domu. No i właśnie na tym polega ten fenomen, bo nam się wydaje, że pies czuje nasze zbliżanie się, ho, ho, ho, a on po prostu czuje, że nasz zapach obniża się, intensywność naszego zapachu w domu się obniża. Poza tym, jeśli wracają państwo do domu samochodem, to psy też doskonale słyszą państwa, silnik państwa samochodu, dlatego też to wiedzą. Ale też to oczywiście niczego nie obniża tej wspaniałości powitania psa i człowieka po jakiejkolwiek nieobecności, bo to nie musi być 8 godzin, kiedy państwo są w pracy, to wystarczy 10 minut wyjścia ze śmieciami. I myślę, że to jest też powód, dla którego psy tak bardzo są popularne, że dla nich spotkanie z nami jest zawsze początkiem świata. Ale żeby nie było tak słodko i żeby też zostawić inny głos na antenie, to mail od pana Pawła, który pisze, że jest przerażony naszą audycją, bo słucha o ludziach, którzy łatwiej mówią kocham do psa niż do swojego dziecka lub współmałżonka. I pan Paweł pisze, że łatwiejsza jest niewymagająca relacja z psem niż z drugim człowiekiem, bo zawsze jest ona na warunkach właściciela psa lub kota, a z drugim człowiekiem trzeba współpracować, co jest wymagające i często przekracza strefę komfortu danej osoby. I że w ten sposób społeczeństwo prowadzi się w samotność. No panie Pawle, absolutnie nie ma pan racji. I tutaj mówię zarówno jako behawiorystka zwierząt, jak i behawiorystka ludzi, bo 25 lat zajmuję się pracą z ludźmi, 18 ze zwierzętami. A to, o czym opowiedział pan Stach, jest dowodem, między innymi to, jest dowodem na to, że jednak nasze zwierzęta nie zabierają nam możliwości kochania innych ludzi. W sercach ludzkich jest miejsce na kochanie psa, na kochanie kota i na kochanie przyległości romantycznej. A badania udowadniają, że jeśli ktoś jest w stanie kochać zależną od siebie istotę, czyli właśnie psa albo kota, no to jego inteligencja emocjonalna się zwiększa i jego wrażliwość na potrzeby innych istot, w tym innego człowieka, staje się o wiele większa. Więc wydaje mi się, że jeśli potrafimy kochać psa, jeśli potrafimy kochać kota i potrafimy powiedzieć to słowo kocham do naszego zwierzęcia, jesteśmy też w stanie o wiele bardziej otworzyć się na relacje z drugim człowiekiem i także zauważyć potrzeby drugiej strony. Bo my ciągle mówimy o miłości do naszych psów, do naszych kotów i przez cały czas mówimy o tym, żeby ta miłość była mądra, żeby ona była taka, która sprawi, że zwierzęta, które kochamy, będą szczęśliwe. A taka miłość to jest miłość, która nie jest na naszych warunkach, tak jak pan napisał, tylko jest po to, żeby spełnić potrzeby, które ma istota, którą kochamy. Bo na tym przecież polega miłość. Dzwonią państwo, 22 i 7 trójek. Pani Karolino, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem w samochodzie z moim narzeczonym Filipem. Chcielibyśmy opowiedzieć trochę o naszych świnkach morskich. Także nie kot, nie pies, ale równie inteligentne zwierzątka. Mhm. Dzień dobry, panie redaktor. Ja chciałbym powiedzieć trochę o komunikacji ze zwierzętami, ponieważ myślę, że każdy z nas kiedyś marzył o tym, żeby móc porozmawiać ze swoim zwierzęciem. A przecież tak naprawdę my się z nimi ciągle porozumiemy i ta komunikacja przebiega cały czas. Widzimy, kiedy zwierzę jest smutne, zwierzę też potrafi zauważyć nasz nastrój, wyczuć nasz ton głosu i na to zareagować. Więc, jak najbardziej. Ta komunikacja, mimo tego, że nie porozumiewamy się mową ludzką z nimi, ta komunikacja cały czas następuje. Tak? Mm-hmm. Panie Filipie, a mają państwo więcej niż jedną kawię? Tak, mamy dwie świnki morskie, bo faktycznie świnki morskie muszą być co najmniej w parze, są to bardzo socjalne zwierzęta. Tak, i chcielibyśmy też tak na ich przykładzie trochę powiedzieć o tym, na czym polega zaufanie u zwierzęcia i że to nie jest tak, że zwierzę od razu, tak jak niektóre pieski podchodzą, machają ogonem. Przy niektórych zwierzętach zdobycie jego zaufania wymaga od nas też samych dużo pracy i my właśnie widzimy to na przykładzie tych naszych świnek, ponieważ one na początku, gdy je adoptowaliśmy, były bardzo się nas bały, uciekały od nas i nie chciały żadnego zupełnie kontaktu. Mm-hmm. Później trochę zaczęły do nas przychodzić. Myśleliśmy, że to przez to, że może dajemy im jedzenie i że już się przyzwyczaimy do tego jedzenia. Ale faktycznie ostatnio, kiedy spróbowaliśmy je wyprowadzić trochę na nasz ogródek i nie było w miejscu żadnego punktu schronienia, to te świnki morskie do nas przyszły i się do nas przytulały. A no właśnie, czyli jednak zaufanie i relacja. To jest taka opowieść jak o lisie i o małym księciu, prawda? To jest ta historia, kiedy budujemy zaufanie i kiedy zasługujemy na to zaufanie. Pani Urszulo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, jestem wielką miłośniczką zwierząt. Od zawsze, właściwie od kiedy pamiętam, miałam zwierzę jakieś. I pierwsze, co chciałabym powiedzieć, no cudna audycja. Ale bardzo dziękuję. Zachowajmy taką ostrożność, uważność w stosunku do zwierzęcia. A przede wszystkim nie antropomorfizujmy tych cech, bo zwierzęta to są zwierzęta. I to, co czytała pani w mailu od pana, który... Tak, od pana Pawła. Tak, od pana Pawła, który mówi o miłości do zwierząt, no jest to no, nieco inny rodzaj uczucia jednak. No, miejmy nadzieję, że jest inny, prawda, pani Urszulo? Nie chcielibyśmy, żeby był to taki sam rodzaj uczucia. Bo nasze myślenie ludzkie na pewno nie jest myśleniem zwierzęcym. Ja wiele razy odczuwałam to, że zwierzęta czytają nasze emocje, czytają nasze uczucia. Natomiast opowiem tak króciutko historię, jestem dość wzruszona, bo dzwoniłam się po raz pierwszy do radia. Bardzo nam miło. I chciałabym powiedzieć, długi czas, 13 lat miałam Goldenkę, która była psem pracującym w knoterapii, czy dogoterapii, jak tam wygodniej. No i po odejściu mojego zwierzęcia, które też cudnie żegnało się ze światem, ale nie chcę tej wzruszającej historii opowiadać, ale chciałabym powiedzieć, że po pożegnaniu swojego zwierzęcia, podobnie jak któryś z słuchaczy mówił, że 6 lat nie mógł mieć zwierzęcia. Tak. Ja w tej chwili też nie mogę mieć psa, ale natura, nie wiem, czuje nas, odbiera nas. I proszę sobie wyobrazić, że kotka sąsiadów przyniosła mi do domu, do garderoby, maleńką kiciunię. I od 5 lat ta kocinia jest z nami i czytamy jej sygnały, czytamy jej zachowanie, uczymy się zwierzęcia. Tak jest, pani Urszulo. To jest wspaniały głos i bardzo za niego dziękuję. Przerywam, tak, tylko powiedzieć, przerywam brutalnie, tylko bo... Jedno zdanie jeszcze, proszę, tylko tak, jasne, króciutko. Że nie każdy powinien mieć zwierzę. Nie musimy mieć zwierzęcia. Słowo musimy odnosi się naprawdę do czegoś takiego pejoratywnego, więc... Podążajmy za zwierzętami, tak? Tak jest. I czujmy, podążajmy uważnie. Podążajmy też za własnym sercem. Piękne, piękne dzięki. Faktycznie jest tak, że zwierzęta są dla nas darem, są opcją, są alternatywą, ale nie są przymusem. W związku z tym, jeśli mają Państwo w miejscu przeznaczonym dla zwierząt w swoim sercu pustkę, to proszę takie zwierzę wziąć. I mamy też na sam koniec jeszcze taką informację, że zwierzęta i ludzie upodabniają się do siebie. Mamy takie badanie Uniwersytetu Kalifornijskiego, które udowadnia, że psy i ich ludzie są też podobni do siebie fizycznie. A zatem ludzie szukają psów podobnych do ich samych. I tym kończymy dzisiejsze Wielkie Głaskanie. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydała Ewa Lipowicz, a ogromną przyjemność rozmowy z Państwem o tym, jak kochamy nasze psy i koty, miałam ja, Aneta Aftoniuk. Słyszymy się za tydzień w Wielkim Głaskaniu o 10:00. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze ćwiartka z polskiego kurczaka 48% taniej. 4,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 28 września. Cena przed obniżką 9,75. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.